राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदा अनुसार 2 दिसंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयुपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवमंगलशानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदाभास्वीताम्बरादर्वण्यम्बलादिरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् पदम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके मन की बताओ। हमारा मन तो एक ही है, भाई लग जाए भगवान, भाई बहन सब, और काम क्या है? काम नहीं, कोई धंधो नहीं, भगवान लग जाओ सच्चे हृदय से। हे नाथ हे नाथ, आप वो बोलो नहीं, एक ही मांग है, सच्चे हृदय से। मैदान चलाओ, बाकड़ी को सहो, हृदय को ध्यान राम श्राम करो, कुल देखा खिलौना है आगे का देखान घोड़ा है मेरे होगा मैदान और तो यही बात है। रात लग जाता तो फिर गैर है तुलसी बजो निशंग पर ठीक है ठीक बैग रहे तो ठीक ठीक ठीक खिज दे पर लग बस वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह हाथ में ले जाओ, या काम नहीं, कोई धंधो नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई घर नहीं, कुछ करना नहीं, और चिमड़ाई खा लिया मेरा कैसे मको है। भगवान ने कृपा कर दी, भगवान बोया क्या संग्राम बना भजन कहा से हो लाया ला गई अपने बाहर गाँव में तो भाई नाम कुंडे भाई तेरा बैठ बाद भाई कह ला गए दियो टापरो खोए कैसा राम मंदिर कहाँ से हो तेरा बहन बादल हाथ पर जब नींद मन कहाँ से कर गए थोड़ा ही उम्मीद है बस लग जाओ भगवान में फायदो ही फायदो है दूसरा है नहीं नफा घड़ा नहीं यार हारे नुकसान ही नहीं संसारे का बड़ा नुकसान दोनों होता है इसमें नफा ही नफो कोरो नफो केवल नफा नुकसान है ही नहीं हारने की बात हो रही मौज हो रही है एकदम सत्य नौको है भाई दर्शन जी तो राम जी शत्रु जी का ज्ञान है वो ग्राहको वायु में दौर सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ हे नाथ पुकारो सब ठीक हो जाएगा भगवान एक है कहो कर कमा दो ही देते सुन है तो सुन नहीं भगवान एक मंगे मन सुन दिया है इसका तात्पर्य ये हुआ कि बागी आए सब होते तो होता ही है पर बीच में भी भगवान नंद थे ये अपना कल्याण कर दे कल्याण करने का मौका भगवान देते हैं बीच में इस वास्ते सबसे हृदय में ले जाओ भगवान में रात और दिन पिंड में सोलो भगवान इस व्यापार में नफे के सिवाय नुकसान है ही नहीं इस बार इस बारे में नफो ही नफो कोरो नफो कोरो नफो पुकारो भगवान को रात दिन अवसर है अवसर है सच्चे हृदय से और सच्चा नहीं हो तो नकली से ही नगर से असर बने और नगर से असर जाएगा फिर जनो पता नहीं है सही कब चला जाए मौत हदम खोली ये मृत्यु लोग है मृत्यु लोग या सब मरने ही मरने वाले थे हदम रहने वाला कोई नहीं था सब मरने वाले थे विश्व मरने वाले गर्ज खुशी सब मारने वाले मारने वाले पेट मर जाए जमता मर जाए दिनों का मर जाए महीनों का मर जाए वर्षों का मर जाए मर जाएगा मौका लगा भगवान के पास एकदम छात्रा साफ ले लो लाभ ले लो भाई लाभ ले लो ले लो अरे को बंद क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे समय जा रहा है श्वास जा रहा एकदम श्वास होते एक एक श्वास लाख लाख ही राखो राम राम राम राम राम राम राम राम जो जिनको नाम अच्छा लगे वही नाम भगवान रत्न हो गए सब ठीक हुआ। रात दिन लग जाओ उसमें मौज में लग जाओ। आप विचार करो कब करो भजन कैसा दिन आएगा जिस दिन भजन करोगे आप वो यही दिन है यही बोलते है अभी बोलते है सुबह से शीघ्र शुभ काम तो शीघ्र कर जल्दी बंद करो एकदम हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ आपको गुरु में एक ही प्रार्थना एक ही भगवान रखना है आपको गुरु में भगवान को याद रखो फिर फायदा ही फायदा फायदा ही और फायदा मौका है भगवान की कृपा से मौका मिल गया है बड़ा सुंदर कलयुग का समय कलावत संदेव संभव मतलब देवता लोग भी कलयुग में जन्म चाहते हैं कलयुग में क्योंकि भगवान सस्ते हैं अब इस चीजें तो होगी बह गई रुपया जो सस्ता अब आज भगवान सस्ता है सस्ता सचयुग महंगा थे अभी छूट है मरे तरी कपड़ी हुई हो तरी आई होती है बार मौका है मौका मत चुको मत चुको पायो प्रभु को मगर मत चुको मत चुको हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप वो बोलो नहीं आप वो बोलो नहीं और कुछ नहीं चाहिए भगवान ये भगवान से भक्ति मांग रहे भगवान को चिंतन मांग रो ये मांगने ही है हमारे माता जी भक्ति आपने दादा ने कही भाई दया ने कहा भक्ति मांगने थी मांगो पीछे पड़ जाओ रात दिन भगवान शंकर जी ने कहा है बार बार बार मांगो आशुदेव श्रेयंकर बार बार मांगे ना गुस्सा आ जाए बार बार बार मांगो आशुदेव खुश हो जाना मैं तो बार बार मांगूंगा आशुदेव पर सरोदी अनुपायी भगति सदा सत्तर बार बार बता मत ना करता भाई मर दिए फिर दिन परम पद मर दिया मैं तो छोड़ूंगा नहीं आप चाहे आप राजी हो चाहे नाराज हो आप जो मर्जी है मैं तो छोड़ूंगा बड़े बाबा कहते हैं खुश होकर देव और सत्संग पत्थर हर पाए मेरे बजे भक्ति और सत्संग सदा सदा सत्संग बार बार मैं करूं मेरे से ये कृपा वो पद कीजिए राम जी साधु संगत मई दीजिए आपके भक्तों का संग संग सर्वात्मरा त्याज्य सत्य तो न सके रहे संग सदा ही छोड़ दो आशुति छोड़ दो न छोड़ सो तो संत महात्माओं को संग करो सदा संगो ही भेषजम संत महात्माओं का संग ही दवाई है श्री दवाई इस बात से सच्चे हृदय लग जाओ पीछे पड़ जाओ देखो तो क्या है बहुत फायदे की बात है दामन हो चेहरो टोटा सभी बात दाम का तो कोई अंत नहीं है टोटा नुकसान तो सब गया इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ सजनो मौका आया है मौका राम नड़ी सौरे पड़ी सब कोई खेल हुआ है दबा नहीं संतोष जीते सोरे जाए बहुत बगल रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान ने छोड़ो मत भगवान है जी हो चाहे नाराज हम छोड़ा नहीं अपने पीछे पड़ जाओ देरी करो ये भूल करो सच्चे दर्श भगवान लग जाओगा फिर सब काम होगा उसे कृपा से कृपा का रखो भरोसा भगवान है कृपा का भरोसा एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम है सात तुलसीदास एक आस वो एक पग एक आस विश्वास जय भगवान आप देखो तो सही कर गए देखो कर गए जरूर ना पाऊंगा छंद नहीं चाहू जुग अरे चाहू श्रुति नाम प्रभाव पदु कले विशेष कले कले विशेष नहीं अनुभव कल जुग विशेष होता है जिसको माल बेचना होता है सब बेचे तो बेचो और कोई नहीं बेचे तो ही बेचो नहीं तो सब दुकान बंद है अपने को नहीं रखो चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि फिर श्वेत भरे है भारत निहार नैन रही आंखों देख तेरे सर पर आया कैसे दौड़ा तू लद रे तभी जमायो खोय राम तेरे पद रे जा तन जीर्ण को जरा कृष्ण भाई श्रेष्ठ कृष्ण नहीं जम के जनो चावल आगे चेत पीला चावल तो बाद में मोटर थोड़ी गरीब है चावल आ गया चेत चेत देरी बंद बात है भाई बीस बात एक बात अरे मोहन पुकारे जात राम जीवन जीना चाहे तो राम नाम लीजिए सार चीज चारों भेद दिन हो गए अंत के हो गए राम सो रव पहले के हो इतने में कहूँ चारों वेद ठंडोर गए अंध के हो गए राम तो सौरभ पहले हो इतने सब संत एक मत वैष्णव भजन मनाया जाओ संत महात्मा कहते हैं उन्होंने करके देखा है जिन्होंने करके देखा है वे लोग कहते उन्हें सुनी हुई बातें इस बात से अपने कर फायदा ही फायदा नुकसान का मैंने कृष्ण मात्र नफा घना नहीं हान नफा घना अब समय हो गया भाई कृष्ण करो भगवान नाम कीर्तन का समय आ गया।